پاوش کو لستر گورس پجاراش پا شپاتے روا پر زخم زرستا دہی جرم ہر شیبا شیباتے روا پر زخم زرستا دہی جرم ہر شیبا پاوش کو لستر گورس پجاراش پا شپاتے روا پر زخم زرستا دہی جرم ہر شیبا شیبات روا پر زخم زرستا دہی جرم ہر شیبا ومسر لمبی می دہی جرم سوی پر زر بلیارا ومسر لمبی می دہی جرم سوی پر زر بلیارا ومسر لمبی می دہی جرم سوی پر زڑا بلیارا زکا پستر گو کی دوش کو کافلا کافلا تیرا پر زخم زڑا ستا دہی جرم ہر شیبا پا اوش کو لیستر گو رس پا جاڑا شپا شپا تیرا پر زخم زڑا ستا دہی جرم ہر شیبا شیبا تیرا پر زخم زڑستا دہی جرم ہر شیبا بس لا ازال می پا برخ جدائی سوگرانا بس لا ازال می پا برخ جدائی شگرانا وزدی ملگرو تا دنم ہرا کیسا کیسا تروا پر زخم زڑستا پا اوش کو لیستر گو رس پا جاڑا شپا شپا تیرا پر زخم زرستا دہی جرم ہر شیبا شیبا تیرا پر زخم زرستا دہی جرم ہر شیبا دا غم مکل دا بے در پتا سلی سرزی دا غم مکل دا بے در پتا سلی سرزی بس پسارا اہو دا غم دا کا سہنا سہنا تیرا پر زخم زرستا دہی جرم ہر شیبا پا اوش کو لیستر گو رس پا جاڑا شپا شپا تیرا پر زخم زرستا دہی جرم ہر شیبا شیبا تیرا پر زخم زرستا دہی جرم ہر شیبا دالا کل مرچ لچا پر سے پتور تم کی مدام دالا کل مرچ لچا پر پتور تم کی مدام وز با پس روز تر گول در ڈکا باڑا باڑا تیرا پر زخم زڑستا دہی جرم ہر شیبا پا اوش کو لیستر گو رس پا جاڑا شپا شپا تیرا پر زخم زڑستا دہی جرم ہر شیبا شیبا تیرا پر زخم زڑستا دہی جرم ہر شیبا ہجرے ویلے سوزا ولے دے وفا کی رامات ہجرے ویلے سوزا ولے وفا کی رامات وسے پیا کی لا درد کرانا ترانا تیرا پر زخم زڑستا دہی جرم ہر شیبا شیبا تیرا پر زخم زڑستا دہی جرم ہر شیبا پا اوش کو لیستر گو رس پا جاڑا شپا شپا تیرا پر زخم زڑستا دہی جرم ہر شیبا شیبا تیرا پر زخم زڑستا دہی جرم ہر شیبا پا اوش کو لیستر گو رس پا جاڑا شپا شپا تیرا پر زخم زڑستا دہی جرم ہر شیبا شیبا تیرا پر زخم زڑستا زړه ستا د هجران هر شیبه.